getta, jakoś mi nie w smak do niego wracać. Dziś żyje się lepiej, już biedy nie klepie, co słychać na trakach. Znalazłem się w czasach, własny kwadrat, wygodna kanapa. Lecz nie materializm nakręca mój zapał, tylko uśmiech mojego dzieciaka. Nie chcę się martwić na zapał, że bliskich nie zdołam utrzymać. Jak trzeba będzie, to stanę na rzęsach, lecz dla mnie to żadna rutyna. Nie boję się zmian, zawsze podkreślam, w życiu są bardzo potrzebne. Bo jeśli czujesz, że coś cię blokuje, zrób coś, by poczuć się pewnie. Otóż to ja nie zwalniam tu obrotów, otóż to twoje życie bez polotu, moje barwne jak pióro, pusz, otóż to ja nie zwalniam tu obrotów, otóż to twoje życie bez polotu, moje barwne jak pióro, pusz, otóż to. Wstrząs, przebudzenie, szok, zdumienie, nazwij to sobie jak chcesz. Opuszczam matnie, a ze mną duszę bratnie, dokładnie tak jest. Piszę teraz swój nowy rozdział, chęć życia wcale nie słabnie. Bo co miał przetrwać i być dalej ze mną zostało jak stare przyjaźnie. Mogę spokojnie patrzeć, jak wszystko się lepiej układa. Bo trzeba coś robić, by puzzle poskładać, a nie tylko ziom o tym gadać. Nie muszę nikogo udawać, by zwrócić na siebie uwagę. Ale na 1000% coś tu po sobie zostawię. Otóż to ja nie zwalniam tu obrotów, otóż to twoje życie bez polotu, moje barwne jak pióro, pusz, otóż to ja nie zwalniam tu obrotów, otóż to twoje życie bez polotu, moje barwne jak pióro, pusz, otóż to.